tabaneko na komiko pema e akumundu yele yele akumundu tala mumeso akumundu ya mayoni akumundu wa vivi pasi akumundu ya mayoni akumundu suba baneko ya ngai motema e komi na poikareo motema molepi kobeta baneko na komiko pema.